Tu Trójka, program trzeci, jest południe, poniedziałek, 4 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim Komisja Nadzwyczajna pracuje nad zmianami w kodeksie wyborczym. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Będą kolejne zatrzymania w sprawie dzikiej reprywatyzacji, zapowiada Zbigniew Ziobro. I 8 zatrzymanych w sprawie zabójstwa dziennikarki z Malty. Komisja Nadzwyczajna do spraw prawa wyborczego wznowiła pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Dotychczas posłowie omówili ponad 50 zmian ze 141 proponowanych w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Najwięcej kontrowersji budziły zapisy dotyczące m.in. wprowadzenia komisarzy wyborczych, którzy mają zajmować się wyznaczaniem okręgów wyborczych, czy usunięcia możliwości głosowania korespondencyjnego. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czym teraz zajmują się członkowie komisji, jak przebiega posiedzenie? Obecnie posłowie zajmują się przepisami regulującymi powoływanie członków Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi tu m.in. o wymagany staż czy długość kadencji. Wcześniej debata dotyczyła prowadzenia agitacji wyborczej przez członków obwodowych komisji wyborczych. W projekcie wyszczególniono tylko 3 przypadki zabraniające jej wprost. W lokalu wyborczym, w trakcie czynności podejmowanych przez komisję czy w trakcie przygotowań do prac. Poseł PO Mariusz Witczak stwierdził, że powinna być tak jak dotychczas zabroniona całkowicie. Można sobie wyobrazić, że w takiej komisji zasiądzie nawet osoba bardzo mocno zaangażowana w kampanię wyborczą, nawet medialnie identyfikowana jako osoba, która jest sprzymierzona z którymś z kandydatów. Z kolei poseł PiS Marcin Horała ocenił, że dotychczasowy przepis był po prostu martwy. Poza tym konstrukcja obwodowej komisji wyborczej nie zakłada bezstronności jej członków. Ona jest oparta na założeniu, że oni właśnie są stronniczy w tym sensie, że są osobami zaufania poszczególnych komitetów wyborczych. Jeden sprzyja temu komitetowi, drugi temu. Ostatecznie zmiana została przegłosowana. Posłowie mają jeszcze przed sobą do omówienia ponad 80 zmian w kodeksie wyborczym. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za informację. W sprawie tak zwanej dzikiej reprywatyzacji dojdzie do kolejnych zatrzymań, ujawnia minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Rano CBA zatrzymało 3 warszawskich urzędników. Śledczy zarzucają im przyjmowanie łapówek w zamian za wydawanie pozwoleń związanych z przejmowaniem budynków. Jesteśmy na początku drogi, mówi Zbigniew Ziobro. Liczymy na to, że dzisiejsze wyjaśnienia, jutrzejsze zatrzymanych będą nas w tej drodze do ustalenia faktów zbliżać. Już dziś mogę powiedzieć, że mamy w planie następne realizacje i zatrzymania i one nieuchronnie też nastąpią. Łącznie w sprawie tak zwanej dzikiej reprywatyzacji zatrzymano już 25 osób, 12 trafiło do aresztu. Jest 8 zatrzymanych w sprawie zabójstwa dziennikarki z Malty, która zajmowała się korupcją urzędników w tym kraju. Kobieta zginęła 16 października w wybuchu bomby. Wszyscy zatrzymani są obywatelami Malty, niektórzy z nich byli wcześniej znani policji. Teraz policjanci mają 48 godzin, by ich przesłuchać i postawić zarzuty. 56-letnia Defni Galzija prowadziła popularnego bloga, w którym pisała o przypadkach korupcji wśród miejscowych polityków. Jej samochód został wysadzony w powietrze. Kobieta zginęła na miejscu. Wczesnym popołudniem brytyjska premier w Brukseli będzie rozmawiać o Brexicie. Spotka się z szefem Komisji Europejskiej, głównym unijnym negocjatorem. Wszystko po to, by osiągnąć porozumienie, które na grudniowym szczycie Unii pozwoli na przełom. Przejście do drugiej fazy negocjacji, skupiającej się już na warunkach rozstania. Przed Theresa May historyczny dzień, pisze Financial Times. To naprawdę krytyczny punkt. Kończy się rozdział pierwszy, kończy się pierwsza połowa, a mamy 43 minutę. Mówi BBC dziennikarz polityczny The Sun, Tom Newton Dunne. Dotychczas kwestią numer jeden była wysokość rachunku brexitowego. Teraz, gdy Londyn wysłał sygnał, że jest gotów zapłacić więcej, główną przeszkodą jest porozumienie w sprawie Irlandii. I pytanie, jak uniknąć twardej granicy przecinającej znowu wyspę? Nie ma u nas pragnienia, by opóźnić ten proces, ale Irlandia jest wyjątkowo wystawiona na negatywne skutki Brexitu. Mówi BBC Simon Coveney, wicepremier Irlandii. Theresa May odczuwa tymczasem presję wewnętrzną. Wczoraj eurosceptyczna organizacja Leave Means Leave wysłała do niej list otwarty, w którym domaga się żadnych więcej ustępstw. Ustalić wysokość rachunku brexitowego możemy tylko wtedy, gdy Bruksela da Londynowi szereg gwarancji. Obieca na przykład dobry układ handlowy po Brexicie, czy wyznaczy konkretną datę, gdy napływ obywateli unijnych na wyspę się skończy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Pochmurno i mokro, miejscami pada śnieg lub deszcz ze śniegiem. Teraz najcieplej w Koszalinie 5 stopni, najzimniej w Zakopanem minus 2 stopnie, w Przemyślu minus 1 stopień, w Toruniu plus 3, w Poznaniu plus 4, w Warszawie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

totalni eksperci z Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej z panem profesorem Balcerowiczem na czele, którzy nadal tego nie rozumieją. Twierdzili, że pieniądze te Polacy natychmiast przepiją, przepalą, że to będzie szkodzić, że to zablokuje gospodarkę. No te odklejone od rzeczywistości brednie do dzisiaj są wypowiadane. No ale jak przepiją, przepalą, to i tak wspomogą budżet. Tyle, że panie pośle, ten dodatek zjada coraz wyraźniej inflacja, która nam rośnie. We wrześniu na poziomie 2,2%, ale już na przykład w listopadzie 2,5%. Nie było takiej inflacji od 5 lat. W zasadzie już teraz to nie jest program 500+, ale powiedzmy 490+. Wie pan, to tak w gospodarce i w ekonomii to jest tak, że jak jednemu jest w jakiejś sprawie troszkę niewygodnie, czy nie pasuje, to innemu bardzo pasuje. Otóż no, inflacja ma to do siebie, że ona ma też na przykład dla zarządzających finansami i wpływami podatkowymi korzystne efekty, no bo jest więcej tych wpływów podatkowych, zwłaszcza z VAT-u, prawda, czy tam z handlem bardzo związanych efektów. Jak ludzie dużo kupują, no to z reguły sprzedający wykorzystują tą sytuację, podnoszą ceny, bo mają popyt, wiedzą, że pieniądze w portfelach są. To wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane niż na pierwszy rzut oka się wydaje, bo oczywiście konsumenci nie są zadowoleni z tego, prawda, że ceny im rosną, ale już producenci tego masełka to są, prawda, czy hodowcy krów są zachwyceni tym, że nareszcie stało się to dla nich bardzo opłakalne przedsięwzięcie. To wszystko oczywiście to nie jest, ja mówię, to są totalne bajki z mchu i paproci opowiadane przez pana profesora Balcerowicza i to środowisko neoliberalne, zwłaszcza, które twierdzi, że to w ogóle zarządzanie gospodarką, że on to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo to samo się kręci, prawda? To wynika z koniunktury światowej. No, po części, panie pośle, z koniunktury światowej wynika i proszę obiektywnie to przyznać. Koniunktura w Niemczech akurat w tej chwili jest bardzo dobra. Rośnie nam zatem eksport, głównie do Niemiec, głównie żywności, choć nie tylko. Jesteśmy, jak pamiętamy, potentatami w produkcji na przykład okien, drzwi, w produkcji jachtowej. Rok do roku eksport urósł nam o prawie 10%. To jest wynik rzeczywiście imponujący. To przecież opinie były, że ale skąd? To w ogóle będzie Armagedon, będzie druga Grecja, załamie się wszystko, upadnie. Będą same nieszczęścia gospodarcze. Wie pan, to też nie jest tak, że wszędzie na świecie jest tak komfortowo i tak świetnie, bo pan mówi o Niemczech, owszem, ale mamy parę krajów w Unii Europejskiej, gdzie sytuacja gospodarcza nie wygląda tak obiecująco i tak różowo. Jak pan popatrzył nie na Niemcy, ale na Portugalię, na Hiszpanię, na Włochy, ja już nie mówię o Grecji, prawda, no to jednak kłopoty mają po części znacznie poważniejsze nawet niż my. No ale wróćmy, jeśli pan pozwoli, wróćmy do naszej gospodarki. Ja mówiłem o eksporcie. Tyle tylko, że istotne jest to, że to fakt, że po trzecim kwartale tego roku mamy dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Czyli więcej eksportujemy, aniżeli importujemy. Saldo to 1 860 000 000 euro. Ale, panie pośle, w tym samym czasie, rok temu jak sprawdziłem, ta nadwyżka w handlu zagranicznym była na poziomie, wie pan jakim? 3 miliardów. Co się zatem stało? Wie pan, to też tak nie można patrzeć, że jak nieco mniej, prawda, importujemy, to jakieś nieszczęście. No, teraz będzie ten import, niestety bym powiedział, się zwiększał, dlatego że ruszają inwestycje i w dużej mierze trzeba będzie pewne rzeczy importować, kupować. To trzeba dobrego gospodarza zawsze, który ma to oko i on jest wyczulony i wie, prawda? Mhm. Okres świąteczny wchodzimy, też ten import jest wtedy troszkę większy. Ja bym się tymi rzeczami nie martwił. Najważniejsze dla nas dwie sprawy, które będą, bo uważam, że koniec tego roku będzie w Polsce dla polskich finansów budżetu charakteryzował się sensacyjnie pozytywnymi wynikami. Sensacyjnie pozytywnymi. Mówi pan o tej nadwyżce w budżecie, tak? to nie tylko to, ale myślę, że cały szereg efektów na przykład podatkowych, czyli rekord we wpływach z podatku VAT. Myślę, gdzie w granicach 155 miliardów będzie. Rekord w eksporcie, o którym pan słusznie zwraca uwagę. Rekord w rozpoczynanych budowach i oddawanych mieszkaniach. Znowu, będzie bardzo dobry wynik w ilości urodzeń młodych Polaków. Prawdopodobnie 15% więcej dzieci się urodzi. Panie pośle, w tym roku. To cieszy, ale z drugiej strony, jak wiemy, rosną tak zwane sztywne wydatki państwa. Można powiedzieć, oczywiście niech sobie rosną, bo rośnie również PKB. To będzie z czego dawać, tyle że już teraz do KRUS-u, na przykład ZUS-u, dopłacamy z budżetu w granicach 85 miliardów, jak pan wie, złotych rocznie. I ta dopłata będzie rosła. I tu nie ma wątpliwości. Tymczasem nigdzie nie jest powiedziane i zapisane, że za 2-3 lata gospodarka będzie nadal rozwijać się w takim tempie. I co wtedy zrobimy? Wie pan, to nigdzie nie jest powiedziane, że tak powiem. Jedno jest pewne, że wszyscy będziemy kiedyś perspektywicznie martwi, prawda? Śmierć i podatki to takie dwa nieuniknione z reguły zdarzenia życiowe. Natomiast trzeba powiedzieć wyraźnie, że dużo zależy od wielu wydarzeń na świecie, od koniunktury, nie tylko koniunktury gospodarczej, od wydarzeń politycznych, od tego, co się stanie w Korei Północnej, czy tam nie będziemy mieli jakiejś wojny, czy jakiś wulkan nie wybuchnie, prawda, i odetnie, prawda, właściwie całe lotnictwo. Czy stopy procentowe, które potrzebują na pewno w Ameryce w najbliższym roku, nie będą miały dużego wpływu. Czy to, że Ameryka i prezydent Trump obetnie znacząco podatki bo ma takie plany. W Stanach Zjednoczonych nie będzie miało wpływu na koniunkturę światową i tak dalej, jest wiele niewiadomych. Wyraźnie możemy powiedzieć jedną rzecz. Te dwa lata, raptem dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że po pierwsze mieliśmy znacznie, znacznie lepszych fachowców od gospodarki, znacznie bardziej realnie stąpamy po ziemi, jeśli chodzi o kwestie finansowe, budżetowe. A to jest dopiero połowa kadencji. No ale nie przyzna... wielkie dwa wyzwania. Nie przyzna... Płace Polaków. To dobrze. To o tym porozmawiamy, bo wspomniał pan drugi raz o inwestycjach. To jest taki trzeci element, który potrafi mocno rozruszać gospodarkę. Inwestycje właśnie. No i nie sądzi pan, że ten element jednak rozczarowuje? W trzecim kwartale zwiększyły się o 3,3% rok do roku. Trudno mówić o boomie inwestycyjnym. Tak. Nie szalejmy z tymi inwestycjami, one będą rosły wyraźnie, bo na razie ruszają samorządy z inwestycjami. Przed nami duże inwestycje, można powiedzieć, w takie pokoleniowe, bo mamy centralny port komunikacyjny przed sobą, mamy kwestię nowej elektrowni i przegrody na Wiśle, mamy przekop Mierzei Wiślanej, ruszają duże projekty infrastrukturalne na kolei, na drogach. To są znaczące kilkadziesiąt miliardów złotych wydatków. Także spokojnie, to będzie. Platforma nie zostawiła żadnych projektów w szufladzie. Puste półki, trzeba było to wszystkie te rowy pozasypywać. Najpierw trzeba było uszczelnić troszkę ten system. On jeszcze nie jest całkowicie uszczelniony, ale wyraźnie przed nami, ja nawet uważam, że większym problemem ekonomicznym dla nas będzie nie kwestia nawet inwestycji, bo one w sposób naturalny zaczynają ruszać i przyszły rok już będzie bardzo wyraźny. Ja wiem, panie pośle, że każdy rząd powie, my jesteśmy fantastyczni, poprzednicy to byli nieudacznicy, ale proszę obiektywnie spojrzeć na sytuację w Europie, na świecie. Na przykład 6 lat temu, a dzisiaj, to otoczenie tak zwane gospodarcze jest zupełnie odmienne. Nie uważa pan? Nie uważam tak. Uważam, że kryzys, groźba realnego kryzysu światowego, finansowego wcale nie zniknęła. Ten kryzys został jedynie taki przyczajony, się przyczaił. Te banki centralne nadal szaleją, drukując ten gorący pieniądz, prawda? Nie 60 miliardów miesięcznie drukuje Europejski Bank Centralny, ale 30. To nie jest wielka różnica. Banki nadmuchane są na całym świecie wielkie, więc to nie jest tak, że jest wsi zasobna i spokojna, prawda, i to nic nam nie grozi. To tak nie jest. Natomiast powtarzam, w wielu krajach mamy, takich jak Hiszpania, Grecja, Włochy, mamy olbrzymie problemy finansowe, bankowe również. Także ja osobiście uważam, że największym wyzwaniem dla nas będzie perspektywicznie kwestia wynagrodzeń w Polsce. Dlatego, że Polacy czują poprawę, wyraźną poprawę koniunktury, widzą sukcesy gospodarcze, ewidentne, budżetowe i chcieliby nieco lepiej zarabiać, niż zarabiają. Podwyżki. I powoli, płat na razie to jest 7%. I powoli, tak. Powoli to się tak, zmienia. Ale to jest... na takich Węgrzech to jest 14% podwyżki płat i one w przyszłym roku, moim zdaniem, znowu będą rosły. A to trzeba mądrze jakoś kontrolować, bo oczywiście chcemy ściągnąć do Polski młodych ludzi, którzy wyjechali za chlebem do Anglii i wielu innych, Irlandii, wielu innych krajów. Co na razie się nie udaje. No ale oni, żeby wrócić, muszą mieć dobre propozycje nagrodzenia. Dzisiaj Ukraińcy w Polsce, którzy pracują, mówią, że oni chcą zarabiać 3000, prawda? A Polacy już nieco więcej. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. PiS jest moim gościem 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy wyniki naszej gospodarki mogą napawać optymizmem. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Arkadiusz napisał i komentuje: wzrost gospodarczy w Polsce to zasługa tylko i wyłącznie czynników zewnętrznych. Rozdawnictwem nie zbuduje się gospodarki. Socjalizm już raz mieliśmy szansę, aby przetestować. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł. Panie Pawle, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A ponieważ ta bardzo cenna audycja, tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu, ograniczą się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że tak. I należy to uszanować, bo sytuacja taka z różnych przyczyn nieprędko się w Polsce powtórzy. Dziękuję za uwagę. Pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, witamy. Dzień dobry. Halo? No dzień dobry, panie Kubo. No dzień dobry panu. Moim zdaniem absolutnie nie. Nakręcana gospodarka jest wyłącznie zwiększoną ilością pieniędzy na rynku, co oczywiście PiS zapewnił, dając ludziom, no tak sobie, lekką ręką pieniądze rozdając. Nigdy nie byłem zwolennikiem rozdawnictwa i nigdy nie będę, bo wiem, że jakaś wartość to tylko i wyłącznie dzięki pracy jest, a nie dzięki temu, że rząd sobie wymyślił takie rozdawnictwo. Co na to pan Lech? Panie Lechu, witamy. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No ja jestem akurat w opozycji do poprzedniego tutaj radiosłuchacza, ponieważ uważam, że mimo wszystko, iż partia, którą bym nie posądzał o taką znajomość gospodarki jak PiS, no jednak wykazuje spore działania, nie tylko w kwestii socjalnej, ale przede wszystkim uszczelnienia podatków, i to jest wręcz skala zatrważająca, jak wiele wymuszeń VAT-owskich było i jak wiele żeśmy tych pieniążków stracili, i te pieniążki wracają z powrotem do ludzi. I to jest bardzo pozytywne, a że wyniki gospodarcze są takie, jakie są, jestem naprawdę mile zaskoczony. Dziękuję. Dziś pytanie, pozdrawiam pana, czy wyniki naszej gospodarki mogą napawać optymizmem? 7 trójek na początku 22. Jak zwykle polecam naszą stronę internetową o sondażu przed 13. Paweł Majtkowski, ekonomista, posłuchajmy. jesteśmy teraz w takim najlepszym momencie cyklu koniunkturalnego, czyli nasza gospodarka rzeczywiście, można powiedzieć, funkcjonuje na najwyższych obrotach. No i to wszyscy widzimy. Zatem można powiedzieć, że najbliższe miesiące, no i najbliższe lata powinny być bardzo dobre. Oczywiście pytanie, co zrobimy w tych dobrych czasach? W tych dobrych czasach powinniśmy poprawiać stan finansów publicznych tak, żebyśmy byli przygotowani na to, że po tych dobrych czasach mogą nadejść złe. Zatem nie powinniśmy zmarnować tych dobrych czasów, przejadać tych dodatkowych pieniędzy, które mamy teraz, ale starać się oszczędzać i poprawiać finanse publiczne tak, żeby wtedy, kiedy przyjdą troszeczkę gorsze czasy, żeby nasz budżet i żebyśmy my wszyscy byli przygotowani na to, że wtedy może być troszeczkę gorzej. Pan Sławomir napisał, komentuje: panie Kubo, wcale nie cieszę się, że rząd mi więcej zabrał. To, że rząd się chwali tak zwaną nadwyżką, która notabene nie jest żadną nadwyżką, znaczy tylko tyle, że od obywateli zebrali więcej niż zakładali. Im więcej pieniędzy w budżecie, tym mniej w kieszeniach obywateli. Nie ma innej możliwości. Zamiast 500 plus wystarczyłoby zlikwidować podatek dochodowy, komentuje słuchacz. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja bym tak się nie cieszył za bardzo tym efektami gospodarczymi, bo one są, mają podłoże konsumpcyjne. Pytanie, czy będziemy konsumować, jeśli skończy się to dobro do konsumpcji. Mhm. A tak w ogóle, to ja bym, wie pan, nie pytał polityków o takie rzeczy. Absolutnie, bo oni w swoim skutecznym cynizmie powiedzą to, co oni chcą powiedzieć, a nie to, co pan chce usłyszeć. A jeśli pan zapyta dowolnego ekonomistę, to pan wytłumaczy, że skutki teraz podjętych działań dzisiaj przez rząd, który obecnie rządzi, są odczuwalne dopiero za 2 lata. Ergo należy sobie zadać pytanie, jeśli mamy takie efekty, jakie w tym momencie mamy gospodarcze, to tak naprawdę czyj to jest, kto się do tego przyczynił? Wpadłem na ten pomysł, panie Krzysztofie. Moim gościem niebawem za kilka minut będzie pan Andrzej Sadowski. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Panie Michale, dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Panie Kubo, tak się złożyło, że w tym roku udało mi się odłożyć 10 tysięcy. Także bardzo się z tego cieszę. Niemniej bardzo się martwię, bo mam 300 tysięcy kredytu hipotecznego. Czyli ta moja sytuacja jest taka troszeczkę podobna do naszego rządu. Mają 1,5 miliarda nadwyżki. Więcej nawet. I nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, że dług publiczny przekroczył 1 bln. Tak. W tym roku. Kubo, nie potrafię sobie wyobrazić tej kwoty. Pan Robert. Jestem z tym przerażony, bo im balon będzie bardziej napompowany, tym z większym hukiem strzeli. Poza tym szczęść Boże braciom górnikom, bo dzisiaj jest barburka. Wszystkiego dobrego, kłaniam się. A no tak, wszystkiego dobrego. Panie Robercie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, zaprasza pan człowieka z totalnego rządu, który opowiada totalne bzdury. W 2016 roku totalny rząd pisowski dostał prezent od poprzedniego rządu, bo wszystko, co się działo w 2016, było z budżetu z 2015. Teraz zabrali ludziom pieniądze, dając 500+. Mojej córce zabrali pokój, którego nie mogę jej dać, ponieważ nie mogę zmienić lokalu, bo mi zabrali pieniądze, zabrali mi działkę i tak dalej. Panie Kubo, robię w branży transportowo-spedycyjnej i tyle rzeczy, które my wywozimy z Polski, jeżeli ktoś nie robi tej branży, nie ma pojęcia, jak my jesteśmy bardzo uzależnieni od całej Europy. Od calutki, jak tylko Europa powie nam, dziękujemy wam, bierzemy stąd fabryki, to my jesteśmy biedniejsi od Białorusi. Ale o tym była mowa, rozmawialiśmy o polskim eksporcie. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja akurat dzisiaj przyjechałem z Anglii, mieszkam na co dzień w Anglii od 12 lat i jadę sobie samochodem, słucham Trójki, bo zawsze słuchałem z Trójki i słuchałem tego polityka z PiSu, jakby jestem totalnie apolityczny, natomiast mam pytanie, być może słuchają nas politycy, może też ten pan słucha, bo chciałbym, interesują mnie konkrety, bo od kilku kadencji, czy to jest rząd Platformy Obywatelskiej, czy teraz PiSu, słucham i słyszę, że wszyscy chcą ściągnąć tych Polaków, którzy wyjechali za granicę, między innymi do Wielkiej Brytanii, do Polski, ale nie słyszałem ani razu konkretnie. Czy to od Tuska, czy to od kogokolwiek i jak? Tusk miał zrobić drugą Irlandię w Polsce, wiadomo, czym to się skończyło. W tej chwili też słyszymy, że będą ściągać. Tylko mam pytanie, jak? Mieszkam w Anglii 12 lat, mam 3 firmy, dobrze mi się powodzi. Jak rząd polski, jak PiS chce mnie ściągnąć? No, na razie o pomysły chyba trudno, zwłaszcza, że jak pamiętam, dynamika wyjazdów, dynamika emigracyjna przez ostatnie 2 lata nie zmniejszyła się. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. obracamy się w dwóch sferach, abstrakcji i praktyki. Pierwszą abstrakcją to jest dług publiczny i ta duża ekonomia. To gdyby tak policzyć dokładnie, to okazuje się, że cały świat zbankrutował 200 razy już do tej pory. To prawda. I USA, Rosja, Francja, największe potęgi są kompletnymi bankrutami. Mm-hmm. Podobnie jak Polska zresztą. Gdyby ktoś powiedział, oddajcie nam nasze pieniążki, to mówimy, nie mamy waszego płaszcza i co pan zrobi, tak? Mm-hmm. A druga rzecz jest praktyczna. Na słynnych taśmach prawdy czy nielegalnych podsłuchach niejaki pan Sienkiewicz powiedział kilka lat temu, że Polacy nie chcą orlików, autostrad, tam skwerów, tego typu historii, chcą poczuć w kieszeniach sukces 25 lat przemian. Mm-hmm. I chłopcy z PO tego nie zrozumieli. Zrozumieli to chłopcy z PiS-u. I gdyby według starej marksistowskiej zasady postąpili, że byt kształtuje świadomość, nie musieliby teraz tak żałośnie narzekać, że przerąbali te wybory. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Brokera. Stan gospodarki jest bardzo dobry, również i budżetu. No i perspektywy też są dobre, chociaż tutaj można powiedzieć, że można mieć pewne obawy, czy taką dynamikę uda się utrzymać przez dłuższy czas, czy to jest już tak zwany szczyt tego cyklu koniunkturalnego, czy też przyszły rok, jak w większości ośrodków analitycznych krajowych i zagranicznych przewiduje, że jednak ten wzrost będzie troszkę wolniejszy. Ale wydaje mi się, że on będzie wolniejszy nie dlatego, że gospodarka osłabnie i te parametry nam się zaczną pogarszać, tylko dlatego, że jest coraz wyższa baza odniesienia, czyli ten rok tworzy taką wysoką podstawę, ponad którą trudno będzie tym wskaźnikom podstawowym się wznieść. Także to jest właściwie tylko jedyna obawa. Natomiast tak na razie nie widać jakichś powodów do niepokoju, chociaż można by tutaj dopatrywać się ich właśnie paradoksalnie na rynku pracy. Chodzi tu oczywiście o pojawiające się kłopoty z dostępnością nowych pracowników, szczególnie o odpowiednich kwalifikacjach, ale generalnie firmy narzekają jednak na brak pracowników. 29 minut pozostało nam do 13. Pan Andrzej Sadowski jest moim gościem, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Bezrobocie na niespotykanie niskim poziomie 6,6%, rosnący imponująco produkt krajowy brutto. Pokrycie w budżecie, przynajmniej na dziś, dla socjalnych nowych pomysłów. Wreszcie wzrost płac. Wprawdzie to napędza, jak wiemy, inflację, ale jest odczuwalne. Kraina mlekiem i miodem płynąca? Gdzie? W kraju nad Wisłą. Absolutnie nie, bo to wszystko jest poniżej możliwości, jakie mają dzisiaj polscy przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że przed spekulacyjnym krachem 2007 roku Polska się rozwijała na poziomie powyżej 6%, czyli nawet nie odrobiliśmy w ciągu dekady tego, co wcześniej było. Natomiast no, to nie jest jakby tylko sprawa obecnego rządu, bo wszyscy mówią o inwestycjach, natomiast zapomina się, żeby w Polsce zrealizować inwestycje potrzeba kilka lat. Obecny rząd nie może mieć sukcesu w inwestycjach, skoro są takie przepisy, które sprawiają, że wylanie betonu w Polsce jest znacznie dłuższe niż wylanie tego samego betonu w Niemczech. No i po statystykach to rzeczywiście widać, że te inwestycje stoją, a jeśli rosną, to na niskim poziomie. Z jednej strony rząd chwali się nadwyżką w budżecie, ale to należy chyba odczytywać inaczej. Troszkę mniej zadłużymy się od tego, co planowaliśmy, czy tak? Znaczy, nadwyżka to jest kategoria, którą widać, a ten rosnący dług publiczny raczej nikt się tym długiem nie chwali. On od kilku kadencji polskich rządów i parlamentów dramatycznie przyspiesza. Rząd nie zrobił jednej ważnej rzeczy, którą zapowiadał, mianowicie nie udomowił długu, bo dzisiaj większość tego długu jest wystawiona za granicę i jest narażona na różnego rodzaju spekulacje. Co to znaczy ataki, które udomowienie długu, czyli pozbycie się długu w tej części dewizowej, czy tak? Znaczy, jeżeli polskim obywatelom do tej pory nie oferuje się takich warunków kupna rządowego długu, jakie daje się zagranicznym inwestorom, no to faktycznie kupują zagraniczni, raczej nie inwestorzy, tylko spekulanci. Natomiast Polacy mało są zainteresowani. Oczywiście to też jest nie najlepsze rozwiązanie, ale lepsze niż takie ryzyko, na które polskie państwo jest wystawione. Stąd mowa dzisiaj o tym 4,7% wzrostu gospodarczego. 4,9 nawet. Nawet 4,9 to jest ciągle o połowę mniej niż to, co ma Rumunia, która dokonała radykalnej obniżki opodatkowania, zlikwidowania części tytułów podatkowych, stąd ma znacznie lepsze efekty. Tego w Polsce nie ma. A powinien być równoległy program do programu 500+, tym razem nastawiony na polskich przedsiębiorców, program 500-, czyli 500 mniej ustaw na dzień dobry dla polskiego przedsiębiorcy. Wtedy bez wątpienia rząd miałby znacznie większy sukces niż teraz. Fantastycznie rozwija się przemysł. Dynamika wzrostu w październiku 12,3%. O tyle więcej wyprodukowały polskie fabryki, licząc rok do roku. Docenia pan ten wynik? Ale polskie fabryki mogłyby znacznie więcej, bo mają najnowocześniejsze linie technologiczne, ale nie pracują trzy zmiany tak jak mogłyby na dobę, tylko niestety na jedną, może czasami trochę więcej. Stąd te wyniki, one może budzą niewątpliwy entuzjazm, zwłaszcza wśród polityków, natomiast to jest ciągle poniżej tego, co polskie fabryki mogłyby dać. Rząd chwali się niskim bezrobociem, jak powiedziałem, na poziomie 6,6%. To wynik z października. I rzeczywiście, tak niskiego bezrobocia nie mieliśmy od 1991 roku. To jest efekt ożywienia w gospodarce, czy też emigracji? I jaki niski wskaźnik bezrobocia? A gdzie jest praca dla 3 milionów obywateli, którzy wyemigrowali, którzy gdyby postanowili wrócić do kraju, to bez wątpienia dla nich miejsc pracy by nie było. Te 6% to jest złudzenie optyczne z prostego powodu. Mianowicie to jest, dotyczy dużych aglomeracji, natomiast w Polsce są bardzo duże obszary, gdzie wskaźnik bezrobocia jest na poziomie dwucyfrowym. Stąd uśrednianie wartości dla całej Polski, zwłaszcza, że rynki pracy mają charakter lokalny, no i jest takim złudzeniem trochę optycznym. Stąd jeżeli cały czas namawiamy naszych obywateli do powrotu, to gospodarka oczywiście jest w stanie stworzyć te wszystkie miejsca pracy, ale pod jednym warunkiem, że zostanie zrealizowany program, który też jesteśmy współtwórcą, mianowicie płaca plus, podatki minus. To znaczy, jeżeli się obniży opodatkowanie pracy w Polsce, to bez wątpienia przedsiębiorcom będzie szybciej i łatwiej tworzyć nowe miejsca pracy i wtedy bez problemu Polacy będą mieli szansę, gdzie wracać, jeżeli chodzi o miejsca pracy w Polsce. Wielu obserwatorów naszego życia gospodarczego narzeka na nieduże inwestycje. O tym rozmawiałem już z panem posłem Szewczakiem. Dlaczego nie mamy ich na imponującym poziomie? Dlatego, że polski przedsiębiorca dosyć znany, który produkuje na rynki światowe, kiedy chciał otworzyć kolejną fabrykę w Polsce, zajęłoby mu to 4 lata, natomiast otworzył ją w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i zajęło mu to pół roku. Jeżeli obecny rząd nie przetnie tego węzła gordyjskiego przepisów, które dzisiaj paraliżują inwestycje i prywatne, ale też i inwestycje publiczne, dla których, przypomnijmy, tworzono specjalne specustawy, żeby cokolwiek w Polsce zrobić, to nie będzie sukcesu w inwestycjach. No, także zło tkwi w systemie. Jasne. Konstytucja dla biznesu ma być taką odpowiedzią, ma być taką podstawą do realizacji haseł liberalnych. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jasny język interpretacji skarbowych, a te interpretacje jednoznaczne. Ulga na start, rzecznik przedsiębiorców i tak dalej. A dziś w tygodniku Wprost o ofensywie tak zwanej Morawieckiego. Pakiet ustaw ma wejść w życie w marcu przyszłego roku. Na początku, część na koniec. To pomoże misiom? Absolutnie nie. Z prostego względu, że jest to pakiet dla administracji, a nie dla przedsiębiorców. To jest regulamin, jak administracja ma zachowywać się grzecznie wobec przedsiębiorców. Natomiast w momencie, kiedy tony przepisów prawa cały czas przytłaczają przedsiębiorców i przedsiębiorcom zajmuje 2 miesiące w ciągu roku życia na obsługę tej biurokratycznego poddaństwa, to niestety zasada, która mówi, co nie jest zakazane, jest dozwolone w świecie, który jest całkowicie przeregulowany i jest pustą deklaracją. Stąd jeżeli rząd cały czas tylko mówi o uproszczeniach i ułatwieniach, a nie przywróceniu wolności gospodarczej jako zasady, która była w ustawie Wilczka, to będą to kolejne tylko ułatwienia. Natomiast jakość systemu z tego tytułu się niestety nie zmieni. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy wyniki naszej gospodarki mogą napawać optymizmem? 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz napisał i pyta, skoro tak bardzo wzrosły wpływy z VAT-u, to dlaczego nie przywrócą 22% podstawowej stawki VAT-u? A no może dlatego, panie Mariuszu, że budżet ma nowe zobowiązania. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Armandzie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy wyniki gospodarki napawają mnie optymizmem? Tak, ale zaraz powiem dlaczego. Aha. Przede wszystkim musimy wiedzieć o jedną rzecz, bo ja tutaj słyszę moich kolegów amatorów, którzy się wypowiadają i mieszają funkcje państwa z ekonomią. Tu chodzi o gospodarkę. I ja uważam, że dlatego mnie napawają optymizmem, że przywrócono zasady gry. Mhm. Przypominam, że nikt nie kwestionuje tego, że co roku kilkadziesiąt miliardów złotych było tracone. I niech teraz nikt nie mówi, że ani PO, ani PiS nie mają generalnie wpływu na koniunkturę i na rozwój gospodarczy bezpośrednio, tak? Mają być, jako państwo musimy zajmować się tą funkcją arbitra. I ta funkcja została przywrócona. Tworzyć warunki. Tworzyć warunki. Ale teraz drugi element, to o czym mówią fachowcy ekonomiści, mi się bardzo podoba, że tego jeszcze nie widzę, tego takiego zoptymalizowania kosztów tworzenia tych warunków. Czyli państwo musi być tanie i odbiurokratyzowane i to te elementy będę obserwował. Natomiast no, opozycja w tym nie pomaga. No, tylko mówiąc, oddzielmy to, co polityczne, bo gospodarka nie lubi polityki, więc nie mieszajmy tych rzeczy. Pozdrawiam. Mamy na razie mecz, sędzia jest. Mamy sędziego do meczu. Pozdrawiam pana i dziękuję za komentarz. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, halo? Witam pięknie Dzień pana dobry. I słuchaczy. No ja zgadzam się całkowicie z poprzednikiem i chcę powiedzieć, że optymistycznie też patrzę na działania tego rządu, a jeżeli chodzi o rozdawnictwo, to chcę wszystkim powiedzieć tutaj słuchaczom, że to rozdawnictwo poprzednio też było, tylko to rozdawnictwo było na rzecz szajek, przestępców, klik, którzy wyłudzali ogromne pieniądze. Takie rozdawnictwo było poprzednio, a w tej chwili już tego nie ma. A jeszcze druga sprawa, która napawa mnie optymizmem, że został od posunięte niektóre elementy, na przykład Rostowski, ten pseudoekonomista, który się zaklinał, że pieniędzy nie ma i nie może być i nie będzie, na przykład dla 500+. I takich ekonomistów odsunęliśmy i to jest chwała temu rządowi. Dziękuję. Czy wyniki naszej gospodarki mogą napawać optymizmem? Pan Krystian, panie Krystianie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Udało mi się po raz pierwszy dodzwonić. Pozdrawiam. Również. Oczywiście wyniki napawają mnie optymizmem tutaj do wypowiedzi poprzednich moich pana rozmówców. Dodałbym, że państwo powinno być przede wszystkim uczciwe. Uczciwe i nieprzewlekłe. I tutaj myślę, że dużo do zrobienia jest jeszcze w tej kwestii na poziomie sądownictwa. A do panów Rostowskiego, do pana ekonomisty Petru i pana Balcerowicza miałbym tylko jedno zdanie, że pieniądze po prostu są. Wystarczy nimi dobrze zarządzać. Za kwadrans 13. Pozdrawiam pana. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Stan gospodarki w tej chwili jest bardzo dobry, za co odpowiada koniunktura gospodarcza i to, że rząd nie za bardzo tej gospodarce przeszkadza, ale odpowiedzialni oczywiście za to są polscy przedsiębiorcy, którzy tą koniunkturę, która jest w tej chwili w Europie, dobrze wykorzystują i wydaje się, że co najmniej 2-3 lata jeszcze ta bardzo dobra koniunktura powinna potrwać. Oczywiście są cykle koniunkturalne, potem będzie na pewno, bo zawsze tak było, będzie osłabienie gospodarcze wynikające z cykli koniunkturalnych, no ale póki co te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, które są publikowane, są bardzo dobre. Jest bardzo wysoki wzrost gospodarczy, sięgający prawie 5%, najniższe w historii bezrobocie. Także no wszystkie te wskaźniki wyglądają bardzo optymistycznie. Pan Darek napisał, skoro jest tak dobrze, to skąd ciągłe próby podnoszenia podatków? Panie Piotrze, witam pana. Halo? Halo? Panie Piotrze, mam prośbę o ściszenie radia. Wrócimy. Słyszymy się? Panie Kubo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałbym pana tylko poprosić, proszę mi wytłumaczyć jako zwykłemu zjadaczowi chleba, co to jest ten dług publiczny w postaci kwoty 1 biliona i kto to będzie płacił, w jaki sposób, czy my, czy nasze dzieci, skąd to się w ogóle wzięło. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. To jest sumaryczny dług wszystkich instytucji publicznych, instytucji państwowych, zatem przeróżnych przedsiębiorstw państwowych, samorządów, miast. To jest liczone sumarycznie, bez względu na rozliczenia między tymi podmiotami. Pan Rafał jeszcze, panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Rafał z Kalisza. Ja odnośnie mojego przedmówcy, który mówił o tych klikach, które kiedyś brały i tak dalej. Ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj tymi klikami jest Kościół Katolicki i ojciec Ryzyk. Dziękuję bardzo. Panie Wiesławie, jeszcze pan. Halo? A może pan Jerzy najpierw. Panie Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się nisko. Uważam, że na optymizm jest jeszcze za wcześnie, bo w tej chwili łatamy dach, żeby nas woda nie zalała. Ale za wyjątkiem epizodów rządu pana premiera Olszewskiego w 2002 roku i w latach 2005-2007 mieliśmy do czynienia z likwidacją Polski, a teraz polska reaktywacja. Dziękuję bardzo. Pan Robert napisał, jeśli biorę kredyt, hulam, bawię się, jest mi świetnie, to muszę pamiętać, że jak pieniądze się skończą, to przyjdzie czas spłaty. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Kubo. Ja mam tutaj taką małą uwagę odnośnie wzrostu inflacji ostatnimi czasy. Mhm. Takie pytanie, czy to nie ma w związku z tym, że po prostu dodrukowuje się pieniądze i na ten temat się w ogóle nie pisze ani nie mówi. No bo w końcu wzrost inflacji powodowany jest, krótko mówiąc, nadmiarem pieniędzy w obiegu. I tutaj jest też odpowiedź, z czego płacić na 500+. Tak, no, tak mi się wydaje i no, sytuacja jest trudna. Zobaczymy, do czego to doprowadzi na dłuższą metę. Pan Michał napisał. Pozdrawiam pana. Wystarczy spojrzeć na nasze zarobki w stosunku do zarobków przeciętnego Europejczyka. Jesteśmy na szarym końcu. Czym tu się cieszyć? Pan Marek, panie Marku, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu. Ja powiem tak, no jestem optymistą. Ja pracuję w branży leśnej, jednak po ostatnim spotkaniu z dyrektorem generalnym z firmami leśnymi jestem przerażony. Pan dyrektor zarzucił przedsiębiorcy, że wyjechał na wakacje na Dominikanę. W takim razie nie wiem, chyba trzeba ukrywać się ze swoimi zarobkami. Pan Tomasz komentuje, dopóki ludzie nie zrozumieją, że dobrobyt, bogactwo bierze się z pracy, także oszczędności, a nie z rozdawnictwa, to dobrze nie będzie. Jeszcze pan Tadeusz. Panie Tadeuszu? i ja chciałem się wypowiedzieć na temat gospodarczy. Są dwa czynniki, które decydują o konkurencyjności towaru. Jeden to jest tania siła robocza, a drugi jest tania energia. Myśmy powinni iść w tej chwili w kierunku taniej energii elektrycznej. Czyli cena, coś co kształtuje cenę. Cena energii elektrycznej. My nie wykorzystujemy w ogóle energetyki wodnej, która jest najtańsza. My mamy po prostu mało rozbudowany ten system. I w tym kierunku powinniśmy iść, to nam zapewni konkurencyjność na przyszłość. I w ogóle, jeżeli chodzi o węgiel, węgiel jest bardzo obciążony różnymi podatkami. A my mamy elektrownie węglowe. I po prostu też trzeba o to zadbać, żeby te obciążenia takie nie były duże. Wtedy będzie konkurencyjność większa towarów. I to cena to pozdrawiam pan Adam jeszcze. Panie Adamie, na koniec jeszcze pan. Halo? Witam pana. To bardzo ciekawy temat. Mam dwie sprawy. Jedna to ktoś się zapytał, skąd się biorą pieniądze. Najprościej wypłacić teraz z każdego bankomatu 1000 zł, i się każdy dowie. Zawsze jest 100 zł, a bądź 200 zł dwudziestkami, nóweczkami, jakby to można było powiedzieć. Także już wiem, gdzie są pieniądze, raczej jak są pieniądze wprowadzane w obieg, dodrukowywane. A druga sprawa, jestem akurat przedsiębiorcą, prowadzę dwie firmy. Jest mi narzucane, za ile ja mam zatrudnić pracownika. To jest chore. Na dzień dzisiejszy zaczynam naprawdę się zastanawiać, skąd wziąć pracownika, już mówiąc o tym, że każdy, który przyjdzie, nawet nie umiejący pracować, on mi narzuca, ile ja mam mu zapłacić z góry. I zaczyna być taki paradoks, że on będzie niedługo zarabiał więcej niż ja prowadząc przedsiębiorstwo, bo mówi ja muszę dla moni zatrudniać. Mówi pan o płacy minimalnej, tak? O płacy minimalnej. No rząd, rząd chce, żeby ludzie coraz więcej zarabiali. Ja to rozumiem. Ale ludzie nic sobą nie reprezentują, którzy przychodzą. Ja ich muszę zatrudnić, przedsiębiorstwo mi się zaczyna walić, dlatego że ja gamoni zaczynam zatrudniać, ale muszę im dać pensję taką, jak rząd ustala. Łatwo ustalać płacę minimalną, zwłaszcza jeśli się za to nie płaci. Dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Oczywiście zawsze jest dobrze, kiedy wskaźniki ekonomiczne są pozytywne i dobre, ale zacznę od cytatu z Marka Grychuta. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu? Te wyniki, które są podawane do publicznej informacji, są na ogół sprzeczne. Na początku roku mieliśmy około 40 miliardów straty, teraz mamy około 2,5 miliarda nadwyżki. Niewątpliwie rząd odnosi duże sukcesy w tak zwanym uszczelnianiu VAT-u i ta pozycja w budżecie, wpływy z VAT-u wzrasta. Niewątpliwie program 500+ powoduje również tak zwany popyt wewnętrzny. Ale skoro jest tak dobrze, to czemu jest również tak źle? Czemu rosną ceny? Czemu nabiał podrożą? Czemu żywność jest droższa? Oczywiście jest więcej czynników ekonomicznych i w ekonomii zawsze, jak się pokazuje tylko jeden element, to zawsze odpowiedź jest prosta. Jak jest taniej, to jest lepiej, jak jest drożej, to jest gorzej. Ale jak się uwzględni kilkanaście albo kilkadziesiąt współczynników ekonomicznych, to jednoznaczna interpretacja jest o wiele trudniejsza. Jeżeli latoś obrodziło mi i mam wspaniałe gruszki na drzewie, to nie znaczy, że ja tego roku lepiej zarządzałem gruszą, tylko że ona została posadzona, przez wiele lat się nią opiekowałem, a w tym roku z różnych powodów ma trochę większe plony niż zwykle. W ekonomii zawsze wcześniejsze okresy są również istotne. Nigdy nie jest tak, że w ciągu dwóch lat kraj staje się krajem mlekiem i miodem płynącym, a wcześniej był w totalnej ruinie. Kumulują się efekty pozytywne działań wcześniejszych i dlatego mówimy zawsze o kontynuacji pewnych procesów w ekonomii. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan poseł Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam pana, panie pośle. Witam serdecznie. I ponownie pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Panowie, wyniki z sondażu, czy wyniki naszej gospodarki mogą napawać optymizmem? 35% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 65% twierdzi, że nie. Pan poseł Janusz Szewczak, jeden ze słuchaczy, zadał takie oto pytanie. Dlaczego mając nadwyżkę na przykład w budżecie, co jest mocno podkreślane, nie oszczędzamy, tylko przejadamy te pieniądze? Wie pan, to trzeba by zapytać tych, którzy przez 28 lat tak zarządzali polską gospodarką, że najpierw sprzedali cały wartościowy majątek za bezcen, potem zaciągnęli długi w zagranicznych bankach, a teraz każą oszczędzać wybitnie Polakom. No, to oczywiście są obciążenia właśnie z wielu lat, niestety patologicznych zupełnie takich... Ale ja mówię i myślę, panie pośle, neoliberalnego podejścia do gospodarki, o takim rozdawnictwie czasami rzeczywiście nie zrozumiałem, bo zastanawiam się, po co był ukłon w stronę korzystających z 50% uzysku, powiększenie tego limitu. To jest koszt dla budżetu w granicach 300 milionów złotych rocznie. Może nie kosmiczny, ale po co? No ja teoretycznie jestem beneficjentem tej sytuacji, ale ja się z tym bardzo źle czuję, bo to jest taki niezasłużony przywilej. Nie bardzo wiem, jaki jest cel tego. No, myślę, że wielu twórców, artystów ma całkowicie inne zdanie od pana. W tej sprawie publiczne wypowiedzi były właśnie wcześniej takie, że bardzo się tego domagano i oburzano, że tego nie ma. Mhm. Wie pan, to tak jak z tymi, którzy zarabiają tam, prawda, powiedzmy 12-15 tysięcy miesięcznie i tych te składki na przykład ZUS-owskie przestali płacić, przestają płacić w lutym tam, czy w marcu już. A ta sklepowa jednak płaci do końca roku swoje składki, to znacznie niższego wynagrodzenia. Wiele branż, wiele profesji w ogóle nie płaci składek na ZUS, a potem do tego ZUS-u trzeba dokładać. Jak pan ma, prawda, wojsko, policję, sędziów, prokuratorów, górników i ludzi bardzo zamożnych, którzy tych składek nie płacą, no to ci na tych etatach muszą na nich się złożyć. To wszystko jest bardzo skomplikowane i oczywiście ci, którzy coś otrzymują, to raczej z reguły nie protestują. Andrzej Sadowski, przepraszam, że przerywam, ale nam się powoli audycja kończy, a jeszcze chcę dać szansę panu Sadowskiemu. Suma summarum, im więcej wolności gospodarczej, wracając do jednego z naszych wątków niezakończonych, im więcej wolności gospodarczej, im mniej ograniczeń w przepisach, im mniej w ogóle tych przepisów, tym większy wzrost gospodarczy, większa zamożność? Tym większy bez wątpienia dobrobyt i większe też bezpieczeństwo, bo pamiętajmy, że kraj, który jest w pierwszej dziesiątce krajów wolnych gospodarczo, ma o połowę niższe podatki, o połowę niższe wydatki rządowe. Dzisiaj posiada jeden F-16 na 90 tysięcy mieszkańców, a Polska posiada jeden F-16 na 800 tysięcy mieszkańców. To jest Singapur, czyli jeżeli rząd zamierza zrealizować swój główny cel, to znaczy wzrost dobrobytu Polaków i wzrost kapitału w rękach polskich przedsiębiorców, to nie ma lepszego sprawdzonego sposobu na świecie niż redukcja opodatkowania, które dzisiaj w Polsce na ten nasz poziom rozwoju gospodarczego jest po prostu ponad miarę. A bez wątpienia wtedy rząd będzie miał znacznie większy sukces, jeżeli to zrobi, bo tak pokazuje chociaż przykład najbliższy nam w zasięgu ręki Rumunii. Pan poseł Szewczak, 30 sekund nam pozostało. Ta Rumunia ma o kilka punktów procentowych większe PKB. To jest w Bangladeszu, wie pan, w Etiopii, tam nie chcielibyśmy się zmienić. Jesteśmy w Unii Europejskiej, niestety. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jeszcze ciekawy jest pan poziom bezpieczeństwa. Bo na tym jak pan Sadowski głosował w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, bo to wymusza na nas cały szereg absurdalnych, głupich, szkodliwych dyrektyw, implementacji tych przepisów unijnych. To nie jest tak. Jeśli chcemy mieć pełną swobodę, to na pewno dajmy szansę. Trudno będzie ze swobodę gospodarczą mieć w strukturach na przykład Unii Europejskiej. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pan poseł Janusz Szewczak, Andrzej Sadowski dziękuję również. Miłego dnia panom życzę. Tyle to proszę państwa na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując automatyczną lokówkę Babyliss Curl Secret z lusterkiem kosmetycznym w zestawie, zapłacisz 349 zł, oszczędzając 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Biedronka znów zaskakuje. Przyjdź po oferty, których nie można przegapić. Tylko teraz przy zakupach za 79 zł. Mleko prawdziwe, Mleczna Dolina, 1,5%. W supercenie. Tylko grosz za litr. Szczegóły wyłączenia i limity promocji w regulaminie na biedronka.pl. A dodatkowo soczyste mandarynki. Teraz aż 50% taniej. Jedynie 2,95 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny.